Eguerdion, Euskal Irrati eta Antxeta Irratiko entzuleok, zer modu zaudete? Asteburua pasa da, astelena da eta Koldo Nagusiaren asteleneroko, bueno, ba, buletina entzun ostean, hemen gaituzue Janpegarokaren eta biok bebidasoa eskualdeko kirol emaitzak errepasatzeko prest. Eguerdion, Janpier, zer moduz? Eguerdion, kaixo. Osondo, osondo. Bueno, bebidasoa eskualdeko talde nagusiek, bueno, ba, porrot eta garaipen bana, erdi etxe dute asteburunetan garaipena. Bueno, ba, Bidasoak Antekeran, 16 eta 23, eta porrota, laugarrena jarraian, Real Unionena, bat eta huts, Madrilen, Rayo Majadahondaren aurka, Janpier. Bai, eta Bidasoak berriz ere bere lana oso txukuna, erakutsi zuen ikuskizun bat, emanaldi bat, defentsa lanetan, 16 gola jaso zituen bakarrik, eta ba, hori gertatzen denean, ba, erosotasun osoan, bere lana bete du egondoren, ba, bere ala tartea hartu egin zuen, bigarren zatian kudeatu egin zuen, eta garaipena oso ona. Baliagarria eta balia eman behar zaiena, zergatik han bertan Logroño erori zen, galdu egin zuen. Eta talde horiek, koizetan ere, baena, ekin, Moiano atxonarekin, atezain bezala, eta beste jokalari batzuekin, ba, nahazten aldu dute pitzat giroa. Ezen hori gertatu, eta Bidasoa garaipena eskuratu egin zuen, laugarren dago sailkatua eta orain berehala, ba, Sinfin Unikaja etorreko zaio, eta gero Leonera joango da. Orduan, Sazirra a Liga kontuak oso estutua dagoe, Kankas bertan dago, denboraldi zoragarria betetzen, eta astean zehar, ba, albistiak izango dira Bidasoaren inguruan, ba, ahotsak entzunteko, eta entrenatzeko, eta prestatzeko oso neorgehiagoka, ba, neorgehiago, garrantzitsuak, eta erabaki gorrak izango dira noski baietz etorkizunarako. Bueno, ba, Bidasoa eskualdeari dagokionean gehiago dugu aipatzeke ostegunetik larun batera arte. Bueno, ba, Santiago Tarrakeko Eider Ramundarain, Martin Miranda eta Unai Amostegi Pitestin Errumanian lehiatu den junior mailako maratoin modalitateko munduko txapelketan izan dira eta 8. eta 17. postuetan bukatu zuten. Bidasoa eskualdeko futbol, rugby, eskubaloi taldeen emaitzak zuen ganatuko ditugu noski, eta baita Hondarribia Gran Slameko emaitzak aipatu ere. Beti bezala, denbora badugu Euskal Herriko talde nagusien asteburuko jardunare ekarriko dugu mai gainera. Denbora gehiago galdu gabe, has dezagun kiroletik saioaren emankizun berri hau. Sasoi berri honetako etxetik kanpo lortzen duen lehen garaipena izan zen, atzokoa, Bidasoarentzat. Talde lana jokoaren oinarri, defentsa eta Jose Manuel Sierraren ATP-ko balana baliatu zuen Bidasoak, lehen errenta nabarmenak eskuratu, eta lehen zatian ia neurketa erabakita usteko. Janpier, neurketa maieran, 16 eta 23, Bidasoaren alde, eta, bueno, ba, denboraldiko etxetik kanpoko lehen garaipena. Nik uste dut lehen zatian erabakitu zuela ja, neurketa, hori argita garbi azaldu zaigun. Aipatu duzun bezala, defentsa lanetan ba, oso ondo egon zen taldea, gero Jose Manuel Sierrak ere erosotasunean egon zen, zergatik ba, defentsa lana horrek bere eragina izatun delako, atezain baten lanarentzat, eta azkenean ba, bai, Adrian Fernandez edo Joan Azkueren agindupean bueltatu egin zen Joan Azkue taldera hori, albiste oso ona da, Rodrigo Salinas ere bueltatu zen, eta Julen Aginagalde, lehen minutuak hor bertan, mindurik, Julen pasatuko ditu bila bete orain, mindurik, horrela da, baino badaki sufritzen, berako aipatu zikun lenguan, eta azken finean, bigarren zatian, ba, eskudeatu egin zuten emaitza, eta, bueno, abantaila hori ere izan zuten datorren astezkenerako eta larun bateko prestatzeko aldaketak egiteko eta bueno, horrelako bigarren zati bat eukitzea beti bere garrantzia du. Ze erraz, esango dute, erraz. 12 ordu terdi bidaia egin ostean, han bertatu neurketa, berehala ondo esnatu, Etor Zulaikak esaten duela eraginiko horretan. Baina, bueno, nik esaten duela eragina, eta handia. Eta egun batean Jimenez jaunarekin, nire medikoarekin aipatuko dugu hori ere. Eta Logroño galdu egin zuen Antekeran. Bede, balio eman bartzaiola garaipenari guztiz, eta Jakobo Kutarak aipatu zuen aurretik. Eta galdu, galdu egin zuen Logroño. Eta... Nola edo ala, baina puntuak ira, lortzea da garrantzitsuena. Ademar de León. Uh-huh. Eta Europako kanparaketan ba, bazterrean utzi du. Eta horregatik, Moiano atezaina berotzen balin bada talde horretan, Ximena ere berotzen balin bada, eta bi argentinarrak ere bai, eta Rafa Baena oraindik pibote lanetan, 28 urtekin, jokalari eskar adituak eta eskarmentuarekin, beti komplikatzen dira gauza. Bidasoak, ez zuen iparraporratza galdu, oso ondo aritu zen, oso ondo lehen zatian, ikusten dut neurketa, ba, espaldidanik ikusi duten neurketa lehen zati horretan oso oso nahi izan zela, eta hori gora epatu behar da, eta azpimarratu, eta ba, berriz bueltan dugula Julen Aginagalde, bueltan dugula Rodrigo Salinas, eta bueltan dugula Jon Azkue. Leo Reno bertan egongo da ere, baina, bueno, baimena hori iristen den egunean, uste dut astean, asteontan iritsiko denik, baina, bitartean ez da iritsi, baindik, ez da iritsi. Transfer madarikatu hori, egia da, ezkerregalekoaren afera, bueno, ba... Askotan afera huetan hartu behar da egazkin bat, eta... Ba, zekit. Joan biharko da, bai, bai. Udaran eta orain. Ai, bai, jo, a ber, eske ez da, a ber, ez da kontu, ez da Zuritxea joatea edo inguruan. Ez, Arabiar Emirretara joan behar da. Hoixe da kontu, eta beti aldaketa eta hor diru berezia izaten eta da. Hor diru kontuekin argi bili, lehenengo dirua eta gero jokalaria. Bai, bai. Bueno, orain asteazkenean izango dugu, eh? Alaxe da. Bat, eta sinfin unikaja de batetik, eta gero ez antzi ere, atorren arun batean, Ademar de León, taldea, arerio handi bat izango dutela bidasoarrek, arratsaldeko 6etan Leongo kiroldegian. Aste betean hiru aurkari izango ditu bidasoak. Bueno, neurketaren berri onena, Jon Azkue eta Julen Aginagalde kapitainen itzulera izan zen dudari gabe. Denboraldi aurrean minartuta, ba, minartu ostean, ez batak ez besteak ez zuten atzo arte jokatzeko aukerarik izan. Bidai luzea izan zuten aurretik, baina azkenean berreskuratu dira. Rodrigo Salinas ere partidakoa izan zen, eta 5 gol erdietsi zituen. Kauldi Odriozola eta Leo Renot, bueno, ba, Irunen geratu behar izan ziren. Orain artean, Jon Azkue entzuteko aukera, ez dugu izan, gure saioan, baina atzo demoraldiko lehen neurketa jokatu zuelarik, neurketaren balorazioa, ba, berak, kapitainak eskaini zigun. Partidu oso serioa, oso konstiente ginean, ba, ziratikan ezin zitzaigula ba, kangaseko berdina gertatu, eta guk ba, ba, aurrea pausua teman behar genula eta markagailuan aurretik jarri. Eta ba, gure planteamentua oso ondo atera zaigu, zeitun hartu dugu abantaia pixka, eta 10 goleko bentajare iritsi geha. Eta gero ba, pixka partidua kontrolatzen jakitea izan da. Niretzako garrantzitsua zen, ba, ormeste denbora geldik egon da gero ba, ba, minutua gehitzen jutia. Egia esan ba, komodo sentitu naiz, eskuak bakasiztet eskuagan pentsatu, eta zentzu urtatik oso ondo, oso pozik nago, ba, ba beste urte betez bidasoakin ba, kompetizio ofizial baten debuta aiteagatik, eta datorren nahi ba, ba esperantza askokin behira. Oso argi dakau, askotan asko kosta izan zaigu sinfinen aurka irabaztia, ba, ba behaien joku motagatik, eta nik uste gaurko planteamentu antzekoakin junberko deula, partidua ba, guk aurria hartu, gaina hartalekun jokatzen ari geha, ezin dugu ba, hori ez dan beste zer on hartu, eta ba, oso kontzentratuta aterako geha helburu horren bila. Plazerra guretzat, Jon Azkue berriro entzutea, bai, eta pistan ikustea plazer, berriro ere. Plazer handi bat, eta ze kolpea jaso zuen, abuzturaren 14ean, han bertan sokolik, nola igotu zen, nola... bazertu egin zuen, kolpatu egin zuen, eta nola erori zen, ba, kolpe latza hartu egin zuen, albiste ona. Eta, ai, puntu hori, kangaseko puntu hori, ze ona. Ez txarra, berak esaten zuen, kangasen galdu egin genuen puntu hori bezala, ez. Azde batetik, baliagarria puntua eta balioa eman behar zaio. Granollers erori zen kangas, berriz ere. Eta nahi bali mozu telefono deituko dugu Inkarropsa Kuenkako agintariei nola porrota jaso zuten kangasen larroka. Hirugarren dago kokaturik kangas horren txepertamio bidasoa laugarren eta 5 puntorekin, hirugarren punto berarekin bidasoa. Nork esango luke? Nork esango luke? Nork esango luke, karo. Nork esango luke kangas hori ikustea? Eta astea garrantzitsua izango da, eta erabakikorra ere, orduan aipatzeko dugu, ba, hasiera berriz ona izan dela bidasoaldetik. Baino, Asoba liga, badakizu nola den, irekita dago. Eneko Furundaren are, entzuteko aukera izango dugu, Eneko Furundarena denboraldi hasiera ezin hobea egiten ari da, atzo ere, bueno, bata hogei enparan, bidasoarekin bidaiatu zuen, 12 orduko bidai horretan Eneko Furundarena eta ta hogei enparan partidakoak izan ziren, eta, bueno, ba, Usurbildarraren, hausnarketak ere, entzungo ditugu jarraian. Dago, Asobal ligan kanpoan iraztia oso zaila izango dela. Bai, ekipo guztik aidea erakusten, ba, etxean oso gorrak izango dela, eta bueno, garaipen garantzitsua nik uste dut. Ba, taldeak ba, garaipenaren bia itzultzia, eta partidu oso nahi dut, eta bueno, taldea nik uste dut oso guztua dela. Nik uste dut izan dela klabe bat ez da, gure jokua ezarri biztan, eta bueno, hasieran hartu dugu bentaja hori, eta bueno, jakin dugu ba, abantaila hori defenditzen, eta bueno, azkenean ba, emaitza politia eta zaigu, eta bueno, talde lan oso ona indaula iritzait. Azkenean, ba, bakigu, ba, kalendaria pixkat apretauta izango gala urte osoan zehar, eta bueno, lehenengo hastia, ba, bixo, hiru partidu dazkauna, eta bueno, zuk esan bezala oso garantzitsua garaipenakin hastia, konfiantza hori hartzeko ekipoan, eta bueno, urrengo bi partiduak ba, hartuko ditugu, ba, ba, dakaten garrantziakin, ba, Asobal ligako partidu batek ba, kan garrantzi berberakin, eta bueno, taldean ikustet goguak indaula puntuak ateratzeko, eta haste perfektu bat iteko. Hortxe esan du, eh? Gogoak, taldea gogoak ditu, aste perfektu egiteko. Bai, eta gauza bat, berriz ere, Bidasoa hor dago, kokaturik, Barcelona Irundik basatua, eta Kangasen egon zara, eta Antekeran egon zara. Bai. Horia, kendu duzu. Bai, eta orain, hiru partidako astean sartuta, Bidasotarren itzordua, aste azkenean etxean beren zaletuen aurrean izango da, Unikaja Banko Sinfin taldearen aurka, sin fin, baina beti dago zerbait hor buruan, Ademar, Herrerolon eta Enparaguak, hortxe jarraitze dutelako, Bueno, ba, honek ez du geldiunerik, Jean-Pierre. Eta bi urte, Herrerolon pivote. Eta hor jarraitzen du, pivote lanetan, ba, gerra ematen. Ilabete zaila eta exigentia du aurretik Bidasoak, baina bueno, kendu ditu pare bat neurketa garrantzitsu, eta beti ba, desero esoak izaten direna, baina orain berriro ere, iritsi behar da Bidasoaren unerik onena, jokorik onena, puntuak eskuratzeko, ba, bueno, kakotxen artean, ez, favoritoak diren talde horien aurka, edo beste edo Bidasoak irabazi behar dizkion talde horien aurka, ez, Jean-Pierre? Onar dezagun ere, eta aipatu dezagun, pentsatu dezagun, Jon Azkuek, Julen Aginagaldek, Rodrigo Salinasek, denboraldia hasi dutela urrian, eta freskotasun hori ere nabarituko dela hilabete berezi honetan, berehala ba, aste hau Liga Sazirra Sobalekoan, eta gero berela Europako kontuetan sartuko gara ere, 19an, presoferan dira Bidasoko jokalariak, eta gero Fuxe Berlin izango dugu, ordan, ja, hilabete aski berezia eta garrantzitsua izango da, hori Jakobokuetarak badaki ere, eta goraipatzekoa, ba, garaipena eskuratuko dakoa, Antekeran. Bueno, ba, eskubaloiak emaitza gehiago utzi ditu be Bidasoa eskualdean, Ilkapondarribiak lehenengo nazional mailan denboraldiko bigarren garaipena erdietsi zuen atzo ere, bueno, bitik bi Aitor Etxabururen taldearen zat. Gehien paran eta Eneko Furundarena Antekeran izan ziren, baina bi jokalari horiek gabe ere garaipen sendoak eskuratzeko kapazak direla erakutsi zuten Ilkapo Hondarribiko jokalariek, 35 eta 29. Erromoko eskubaloi taldearen zat taldearen aurka. Jean-Pierre, hauek ere, bueno, badirudi aurrek urteko, bueno, ba, bide, norabide berean hasi dutela denboraldia. Bai, norabide berean hartu dute, ibilbide txuku bat egiteko, eta estuagoa izan zen, neurketa, Estuagoa izan zen, azkenean, nik uste dut besoak jetxi egin zituztela Erromoko jokalariek, baino, aski komplikatua izan zen, bi goletik, bi goleko abantaila izan zuten, debora askotan, eta azkenean ba, abantaila hori eskuratu egin zuten, eta itxur osoa da, markagailua, baino sofritu zuten, Hondarribiko Hondarribia Bidasoako jokalariak atzo hondartzan, eta datorren asteburuan Trapagaranen arituko dira, Bizkaian. Aurrek urtean, zilarrezko mailan aritu zen Trapagaran. Zilarrezko mailan, beste gauza bat aipatu behar duzu, da lidergoa eta da indartsua, ba, kigu horrela ere, Arrobia zaintzen duela hortik jokalari onak ateratu dilera, eta anaitasunako jokalariak, eta anaitasuna hor dago, puntxan, egia gainditu egin zuen, eta hartu egin zuen, argi eta garbi, 29, eta 25. Gipuzkoako lurraldeko txapelketan Txingudi Egaindar taldeko emakumezkoen taldeak 22 berdindu zuen biok bi ordiziaren aurka, eta maila berean gizonezkoetan Ilkap Hondarribiaren bigarren taldeak Donibane garaitu zuen 25 eta 32. Bidasoaren garaipena eta eskubaloiko emaitzak aztertu ostean Real Unionen porrot berriaren berri emango dugu. 8. minutuan aurreratu zen penaltiz Rayo Majadahonda, berriro ere jokoan ondo moldatu zen Aitor Zuleikaren taldea, baina bigarren zatian 9 jokalarirekin geratu ostean Miguel Santos eta Kike Rivero kaleratu zituzten, ba oso zaila egin zitzaion talde irundarrari berdinketaren gola eskuratzea. Hala ere, Jean-Pierre, bueno, ba, lehen zatian zein bigarrean, berdinketa egiteko abaguneren bat izan zuen Real Unionek, baina ez zuten gauzatu? Nik, azkenean nahi nion, leio bat ireki Aitor Zulaikari esanez, bero, Madrilgo neurketak historikoki beti arazoak izan ditu kokatzeko, oiziko amabitan, ondo esnatzea. Baina? Hor, ez. Geure akatsak izan dira atzean, eta hori konkutan hartu behar dugu. Bueno, aipatu dezagun, Real Unionek ere, eta alde ona hartzekotik, eh? Begira ezazu nola dagoen multzoa, nola dagoen multzoa, lau porrot jarraian jaso ditu Real Unionek. Eta oraindik ez dago, jeitsira postu edatean kokatu. Mugan dago? Bai, mugan dago nahi duzuna, baina ez dago. Begira ezazu multzoaren maila eta nola dagoen kontua. Eta orekatua dela. Baina datorren larun batean Deportivo de la Coruña izango dugu estadion galen arratsaldeko 5. Atzoko neurketa, zule kukoa zea, bertan egon zinen. Bilok egon gehien estadion galen ostiela, joan den ostiela. Hori bai. Lehen galdera izan zen. Beno, badakigu jokalari aditua direla, eskarmentuko jokalariak, kudeatzen dutela norgehiagoka nahi duten bezala, askotan jokalari onak. Eta hori gertatu zen. Eskubiko hegaletik sartuko da Javi Gómez, Borja González, bai. Eta hori gertatu zen. 7. minutuan. Baloi bat, eremuan, bertantikan, eta anerik duk sartu zen trampa batian, eta Borja González barrotikan, penaltia garbia, eta baina aurretik, aipatu behar da, eta Mario Capellete berriz itzuli zera. Amaikakora, eta 5 minutotan, iru erdiraketa egin zituela. Erdiraketa horien ondoren, Barbuk sartu zuen gola. Horrelako batean, bai. Horrelako batean, eta iru kokatu zuen inguruan, bertan. Mario Capellete, neretzat, jokalari oberen atzo, eta gero berehala 7. minutuan sartu egin zuen, nola ez, hori ere aipatu genuen, Héctor Hernández. Bai, penaltiz. Jartizailea, kanariarra, eskarmentuko egon ere. Eta gidoia errepikatu egin zen. Rayo Majadahonda Real Unionari utzi zion baloia, bere kabuz, baino abiadura gehiago eman behar zaio jokoari, eta abiadurik ez balin baduzu, ez duzu kontutara. Bai, hiru abagune sortu zituen, 31ean, 36ean, Alen Oiartzuneta oso garbia izan zen, lehen zatian, baino eskubiko zangoa ez du horretarako. Du oinarria izan. Oinarria jateko lurrean. Eta hiru abagune, elosikik ere, eta gero azkenean, bigarren zatian, ba, baloia, ben, bere jabean egin zuen, nahi bali maduzu futbol zelaian hobeto kokaturi, baino aipatu behar da. Rayo Majadahondako jokalariak oso indartsua dira, sendoak, eta taldea ba, bere etxean, bere etxean hor bertan el Cerro del Espinon, ba, oso eroso dabil, eta alde horretatik ondo kudeatu zuen markagailua. Horrek ere arriskua du, Logroño zeri gertatu zaion beste neurketa batean. Bilbao Athleticen aurka? Bai, baina nahi dut esan, zuke batean duzu baloia, arerioari eta arerioak, bueno, alegina egingo du. Bere arriskua hartu egin zuen, Real Unionen 9 jokalarikin gelditu zen. Eta hortxe bertan, aurretik, 2 abagune zuzenak izan zen. Bai. Alde batetik, Eric Ruiz, garbi-garbia, eta Oiartzunen jaurtik eta Kasado atzelariak marratik ateratu egin zuen. Eta fugula nola den, nola aldatzen den, gero. Ba bai. Nola aldatzen den iritzia. Abel Gómezek aizu ari batzun, bai, oso ondo kudeatu dugu, indartxu gara, geure futbol zelaian, eta Aitor Zulaikak esan eta akatsak izan ditugu, mamuak ikusten ditugu, porrota baten ondoren Madriden mamu guztiak ikusten ditugu, eta fugula horrela da. Minutu batetik bestera, aldaketa handi bat izaten da, sartzen duzu gola edo ez, eta hori gertatu zaion Real Unionek. 4. porrota jarraian, eta Aitor Zulaikak ez zuen aitzakirik zabaldu. Baina harata guztiz ere, eta argi eta garbi, historikoki izan da baita. Egun batean, medikua ekarriko dut, Jimenez jauna. Eta zango, ze eragina duen ondo esnatzea eta ondo kokatzea. Mm-hmm. Eta kirol maila, kirola egiten duzu. Bai. Eta ez da gauza bera jokatzea atxaldetan, goizeetan, hobeto entrenatzen da goizeetan hain zuzen ere zure horretuta hobeto da delako, mm-hmm. eta arratsaldetan beste eragin bat izaten du. Eta baya, Madrilen arazoa beti izaten ditu, eta Bidasoak ere historikoki ere bai. Mm-hmm. Historikoki, ez bai, Madrilen, amakeko izian aritzen den egunetan. Eta hori horrela da, eta Real Union ezen neurketan sartu. Bueno, behin gure balorazioa egina, taldeko protagonisten hausnarketak entzutera igaroko gara. Lehendabizi, taldeko entrenatzaile entzungo dugu, Aitor Zulaika, ea zer dioen Ternikari Azpeitiarrak. Argi eta garbi, ez ditut, bueno, aitzakiarik nahi. Usak bilatzen ez naiz hasiko. Madri, eguardiko amabiak, giro ezin hobea. Ba, ez dago eskusarik. Horrela da, Aitor. Ez da lokontua, ez lokontua. Hemen akatzak garesti ordaintzen dira. Zazpigarra minuturoko galtzen gindua zen, eta, bueno, ez dut uste reakzionatu dugunik, reakzionatu behar genuen moduan, bai? Arazoa futbola da, ez da arbitrajea, eta futbolaren ardura honan inaiz. Orduan, responsabilitatea nirea da. Eta argi eta garbi izan da, ba, bueno, hemen zelaian erasotu egin behar da eta defenditu egin behar da. Eta momentu honetan ez dugu defenditzen, eta defenditzen ez badugu kolektibokin nire arazoa da. Nahiko kritiko, defentsa egin? Hori ere egia da eta gezurra da. Moda bat dago orain espaldidanek, entrenatzaileak bere gain hartzen dute ardura. Juan Dominguezek gauza bera egiten zuen reunion zenean, ez jokalia, mm-hmm. gomadera, jokalariak, ez dago, ez zertxo gertatzen. Ez dut nire eguna izan, eta kitxo, aipatzeko, ez, nik badakit entrenatzaileen papera aski komplikatua izaten dela alde horretatik. Mm-hmm. Badakigu, nola diren afera horiek. Ba, jo, bere gain ardura hartu egin zuen atzo ere, bakarrikan. Eta egia esan, ba, jokalariak ere bere ardura dute, nola kudeatu behar duten neurketa eta komplikatua. Euripean, euri jasaderra jaso zuten bai. El Cerro del Espino, Atlético de Madriden instalakuntza berezi horiek, eta han bertan dago kokatua, eta gero beste gauza bat ere, maien gainean eztabaidatzeko jarri behar dela. 200 zalez gerturatu ziren. Oso gutxi. Multzo berri bat olako txapelketa antolatu behar balin baduzu. Ba, hori ere kontua. Egunatzen aproposena ez dara, bai, eguna, baina ez da kontua, egun kontua. Beste kontuak izaten. Horre, ez egon estalperik ez ezer. Bai, estalperik, geure inguruan. Beste aldean, bai. Bai, estalperik, bai, baina beste aldean aterkiekin. Horregatik, aterki ugari ikusten zian. Bai, baina Sociedad Deportiva Lorroi izan arroka ez egon, oso jende gutxi dago. Orduan hori, maien gainean jarri behar da. Ez da bai datzeko ere, ze gertatzen den talde hauekin. Talde artifizial bat zela ikusi nuen Rayo Majadahonda. Guztiz gainera. Bueno, Aitor Zulaikaren adierazpenak entzun ditugu. Jarraian, atzo hasierako hamaikakoan, Aitor Zulaikak erabili zituen bi jokalariren ahotsak entzungo ditugu. Batetik, lehen aldiz hasierako hamaikakoan hain zuzen ere, izan zen Mikel Pradera aurrelaria, eta bestetik, atzo Kijerak ohiko duen ezkerregalean jokatu zuen, Gexan Elosegi errikidea. Hasieran uste dut ondo sartu gara la partidure, ondo hasi gara, bandetatik eta heldu gara bastante ondo, baina gizizan naukin dugun faioa edo hor zazpigarren minutu naukin dugun faio horrek penalti zerera gindosku eta baina bat eta utxe jarri garaan horretan, eurek hobeto jolasten hasi dies eta guk ez dugu lortu gure joko egiti ez. Eta bigarren partien, pizkat antzerako izen da, egiz da pizkat hobeto sartu garela, baina bai espulsinuek tarteko eta dago ez dugula lortu tekle emotea, puntu barik etxera ez. Argi eta garbi gelditu berriz bai, gure akatxeek eamate egutela partiak ez irabaztea, eta ikusi degula bai, kategoria honetan atzetik jarri azkero, gero partiek buelta ematea oso komplikatu izaten dara. Nik uste baloiarekin ideiak ukitugula eta nahiko partian atxuku nahi deula, baina berriz ebait, eta argi elditu anez, baloi gabeko jokua hobetu behar deu, eta agresibitate gehiago izatea lortu behar deu, ez? Ken finen egia ratxatxar baten sartu behala, baina bueno, nik uste taldeak bere jokuan sinisteula, argi dago ez deula estilo aldatuko, baina bai lortu behar deula, azkenian baloi asko guztia zegoekitza, baina baloi gabe bai, maia igotzea eta agresibitatea igotzea, ez? Bestela, maia handiko jokalaria daude eta ehuneko ehunean ez daude defenditzen, ba, gola jasotzeko aukera asko izan ditugu. Eta gola jaso ezkero, ba, partia irazteko ez da aukera gutxo izan ditugu, ez? Bueno, ba, entzun ditugu, hiru protagonistak, Rayo Majadahondaren neurketa aztertu dugu, orain Jean-Pierre sailkapeneko egoera da aztertu beharrekoa, Real Union 6 puturekin jarraitzen du, bueno, ba, 15. sailkatua da, jeitxera postuen aurretik eta, ba, Duxekiko bi puntutara besterik ez dago. Hori gutxi ez eta asteburu honetan, Deportivo izango du aurkari Real Unionek estadion galen agian, ba, maila honetako talderik gogorrena. Historia kontuan hartuta eta duen plantilla kontuan hartuta, Jean-Pierre. Bueno, datorren larun batean joan behar duzu. Ba, inoski, eh? Bueno, gauza bereziak ikusiko dituzu. Bereziak, eh? Ta, ikustu dut Norbegiagoka handi bat biziko dugula, berriz ere Deportivo delako duña bueltatuko delako estadiona. Urte asko. Eta irundar bat, aritu zen. Deportivo de la Coruña. Ara, a ver. Chuchi Hidalgo, hortxe izena. Eta entrenatzaile bat, Javi Irureta. Hori bai, ezautzen dugula. Beste gipuzkoarrak ere bai, Rivera Albistegi, López Recarte. Izen nagusiak, eh? Izen nagusiak, eta uste, beste baten bat ere bai. Bueno. Beste baten bat ere bai egon zela bertan. Deportivo de la Coruña. Bueno, gaur egun, nola dago kokaturi Deportivo de la Coruña? Ba, lenguan, abagaunak sortarazi zituen, baina azken, minutuan, 94ean antzuzen ere, Sociedad Deportiva la Coruña sartu zuen gola, Ledo historikoak sartu egin zuen gola, berdindu egin zuen, eta, bueno, bere arazoak eta bere akatsak ere ordaintzen dira, eta hori kontutan hartu behar da. Ze joko ezarriko duen estadion galen? Ha, ikusiko du. Irekitzen duen, zabaltzen duen bere jokoa, aurrera ekiten dion, edo horrenek nola Deportiboren aurka nola kokatzen den futbol zelaian. Hori aski komplikatu izaten da. Eta kontutan hartu behar da, 9 jokalariekin, amaitu zula neruketa, Santos eta Rivero. Ez direla partidako izango. Eta Rivero, Realuneko ipar horratza dela. Bai, alaxe da. Arazoak izango dira. Arratsaldeko 5:00, datorren larun batean estadion galen. Bueno, eskubaloiaren antzera, futbolak emaitza gehiago utzi ditu Bebidasoa eskualdean, 3. mailari dagokionez beti gaztek 1-2 galdu zuen San Ignacio taldearen aurka, kanpotarren bigarren gola azken minutetan iritsi zen eta ezin izan zuen berdindu talde lesakarrak. Orezko regional mailan gizonezkoetan Real Union Bek Eibarren aurka utxean bukatu zuen neurketa, pasaden asteko porrota ezin izan du irauli egoitz saiarren taldeak. Orezko regional mailan emakumezkoetan Eibarrek 5-8 irabazi dio Marinori eta beti gaztek utxean berdindu zuen Bergararen aurka. Gorengo mailako emaitzei dagokionez, emakumezkoetan Dunboa Guztik 1-8 galdu zuen Oiartzunen aurka eta Hondarribiak 2-1 galdu zuen Intxaurdiren aurka. Gizonezkoen txapelketari dagokionean Axularrek 2-1 garaitu zuen Hondarribia, Dunboa Guztik 2-1 mendean hartu zuen Deustuko Unibertsitatea eta ba, gure txokoak Belarrondoko gogorra jaso zuen Rotetaren aurka, 1-6 galdu zuten Beratarrek. Azkenik, lehenengo regional mailan gizonezkoetan Behobiak 5-1 irabazi zuen Dunboa Eguzkiri, Landetxak utxe eta bi irabazi zuen etxetik kanpo Orere eta Kafearen aurka, 4-2 irabazi zion San Martzialek Betionari eta Marinok 1-8 garaitu zuen Beti Gazte. Jean-Pierre, ostiraleko kiroletik saioan aipatu genuen Santiago Tarrakeko beste hiru palista Errumaniako Pitesti hirian zeudela junior mailako maratoi modalitateko munduko txapelketa jokatzeko, asteburuan zehar Eider Amundarain bakarka eta Unai Amostegi eta Martin Miranda kapian balasterketak egin dituzte eta 8. eta 17. postuetan bukatu zuten txapelketak. Emaitzak emaitza, Jean-Pierre, ostiralean Aitor Zabala entrenatzailea entzun genuen txapelketako helburua disfrutatzea zela, eta guziur, bagara horrela izan dela, denboraldi luze honi, amaiera ona, eman diotela, baina animikoki ere bai, izan ere, urte zaila izan da, baina mundial batekin bukatzea, eta mundial batekin lehiatzen bukatzea denboraldia, hori polita izaten da, gainera, kontutan izan da, duten adina. Beti aipatzen dutena, beti normalizatu dugu egin duela, ba, otxura hartu dugu, ba, parte hartzaile bezala mundialetan eta Europako txapelketetan, eta ba, bai, egun orokoa ba, izatea gauza hori. Eta hori ez da egun batetik bestera eskuratzen, eskubide hori. Eskubide horrek atzean du lan asko, arrobiko asko lana, teknikariak, monitoreak eta hezitzaileak hain zuzen ere, zer ba, azken finean kontutan hartu behar dira, gauza guzti horiek eta Santiago Tarrak taldean ezitzaile horiek bere eragina izaten dute kirolarien jarreran. Eta kirolarien jarreran bai mundialetan, Europako txapelketetan eta bertako txapelketetan eta kanpoan. Bai, bai. Kanpoan ezitzaile horiek ze eragina izaten duten egunerokoan. Eta dena hori kontutan hartuta, berriz aipatzen dugu Santiago Tarrak duen eragina geure inguruan eta gure gizartean. Eta nik uste dut hori gora, beti gora aipatzeko dela, gaur egun alako arazoekin, horako taldea, horrelako emaitza, giza emaitza eskuratzean, ere ustez, ez da bakarreko ere aipatzekoa, baina txalotzekoa ere, eta edaten dugu, ba, mundialetan eta Europako txapelketetan, bai, bai, baina hori, testu inguru berezi batean eta fruitu da eta lana asko dugu atzetik. Entzulek, ondo jakin dezaten, aurtengo denboraldian, arrobiko lanetan dabiltzan zazpi palista zelkatu ditu Santiago Tarrakek munduko txapelketa eta Europako txapelketetarako. Zazpi, oso bueno, erraz esaten da, baina historian lehen aldiz egin beste, ba, palista horrelako txapelketetan kokatzen duten aldia izan da, gogoratu, zazpi palista, azkenak, ba, Eider Amundarain, Martin Miranda eta Unai Amostegi. Eider Amundarain 8. postuan bukartu zuen txapelketa eta Martin Miranda eta Unai Amostegik 17. postuan. Bueno, ba, frontoietan igaroko ditugu urrengo minutuak, Janpiak, izan ere Hondarribia Gran Slameko txapelketak ezagutzen ditu jada finalerdietan ariko diren bikoteak, Goikotxea eta Imar horiek lehenak sailkatzen izan ziren, baina azken jardunaldiaren emaitza kontutan hartuta, bueno, ba, Arbe López, Beaskotxea Zabala eta Erkiaga eta Etxeto izango dira, ba, beste lau bikoteak. Goikotxea eta Imar Arbe eta Lópezen aurka ariko dira eta Beaskotxea eta Zabala Erkiaga eta Etxetoren aurka jokatuko dute. Lehenengo jardunaldian, Jean-Pierre, Goikotxea eta Imar Erkiaga eta Etxetoren aurka aritu ziren eta batzuk zioten hori, bueno, ba, finalaren errepikapena izan zitekeela. Eta hortxe daude, finalerdietako, bueno, ba, finalerdietako alde bakoitzean eta neurketa bat irabaziz gero, ba, finala lehen jardunaldiko bera izango litzateke. Finalen atarian hor bertan gaude eta hor bi izen handi. Alde batetik, Udaran, bere maixotasuna eta ikusi izan dituko Ipar Euskal Herrian, Erkiaga. Bai. Alde batetik, eta gero zer esan, Goikotxeari buruz, osa Goikotxeari buruz. Mundu mailakoa. Ba, izar handi bat, jokalari dirtirtsua eta hori ere, abagune hori dugu, datorren larun batean ere, ba, berriz ere Grand Slamekin bat egiteko Hondarribian, Arratsaldeko 8. Eta nik uste dut jokalari handi horiek ikustea Hondarribian, ba, bere eragin ona duela eta nik uste dut zaleentzat ere, ba, bere garrantzia. Berriz ere, ba, arrakaska handi badu Grand Slamek. Bueno, ba, zesta aipatu dugula, erremontarekin erlazionatutako albiste aipatu behar dugu, Daniel Ugarte pilotalekuak, Hendaiako pilotalekuak urriaren 8, hau da, datorren ostegunean 7, erremonte partidoa ikusteko aukera izango da, sarrera doan izango da, beraz, Jean-Pierre, ostegunean erremontea Hendaiarraken eskutik, eta ostiralean zesta Hondarribia Gran Slamaren eskutik bizitzeko aukera izango dugu, asteburu honetan, beraz, frontoia edo, bueno, pilota gustatzen zaion zaleari edo bueno, pertsonari, ba bueno, aukera aparta du asteburu osoan zehar, ba, pilotak dituen modalitate desberdinak ikusteko hemen bide oso eskualdean. Garai batean luze jokoaren neurketarik, ba, ikusi izan ditugu urantzu nahi zuten ere, baizu luzerako prezegoela ezkerpa eta, baino aspaldidanik hori ere, ba, ez dugu izan, eta, bueno, posten gara Hendaiarrakin eskutikan, ba, emanaldi hori bertan izatea. Bere zaleek aprobetsatu dute, abagune hori, eta ba, pilotak eskertuko du noski baiz, eta luzeko modalitateak ere bai. Bueno, gogoratu, ba, bueno, Daniel Ugarte pilotalekuan urriaren 8an 7etan izango dela itzordu hori, eta sarrera doan dela, endaiarrek. Beltzerian da, Hortxe. Bat alena dago kokaturi jaizkibeleko inguruan, eta Daniel Ugarte pilotalekua. Hortxe, dena endaiarraken eskutik, noski. Bueno, Jean-Pierre, gaurko egunean denborak ondo baino beto kudeatu ditugu eta 10 minututxo baino gehiago ditugu, ba euskal talde nagusien eta oro har kirol arloak asteburuan utzi dituen albiste ba nabarmenenak, ba lasaitasunez errepasatzeko, ia beti korrika eta presaka errepasatzen bait ditugu, baina bueno, gaur pixka bat mantxoago ere errepasatzeko aukera izango dugu. Ostiralean hasi zen futboleko 8. jardunaldia, Espainiako ligako 8. jardunaldia, Atletikek eta Alavesen arteko derbia, bat eta huts nagusitu ziren bilbotarrak emaitza horrekin hasi zuten jardunaldia. Osasunak ere garaipen bera erdietsi zuen, bat eta huts Rayo Vallecanoren aurka lehen garaipena etxean lortzen duena, eta 15 punturekin Osasuna sailkapeneko 6. postuan kokatzen duena. Sekulakoa izaten ari da Jagoba Arrasateren denboraldi hasiera. Eta azkenik, atzo errealaren txande izan zen, Getaferen aurka jokatu zuen talde txuri urdinak eta bana berdindu zuen, 81. minutuan Mikel Oyarzabalek buruz egindako golaren bitartez. Nola baloratzen duzu lehenen, bueno, 8. jardunaldi hau, selekzioen etenaldiaren aurrean? Bero, nik uste dut errealak atzo batean aipatuko du, azkenaren aurka jokatu zuen eta garaipen eskuratu behar zen. Garaipen bat eskuratzea lehen mailan ez da bat erreza. Eta Mitxel atzo zegoen bezala, soka bat zuen, jarraia. Eta jarraitzen du? Jarraitzen du, baina orain, bueno, ja puntu bat eskuratu dugu, hemendik aurrera gizun hona saltzen diren diskurtsoak. Eta bero, errealak bere aukerak izan zituen irabazteko, baina ez da erraza, Madrilen ere, errazeko 6-3-etan, Euripean, 8-9 jokarari zaurituekin, errealak ere astea gogor bat izan du, fisiko aldetik, astea gogor bat izan du, bai. Eta hori bere goera ipatu behar da, eta azkenean, puntu bat eskuratzea beti ona izaten da, zer tatu da puntu horrekin? Hortxe berdin du duela. Lidergoarekin, Real Madrid, Atletico Madridekin eta erreala. Ikute hori, hortxe bertan dago kokaturik, Real Madriden porrota bere eragina izan du Antzelotirentzat, Bartzelonan, 17 punturekin, eta Atletico Madrid ere garipena eskuratu egin zuen, Bartzelonaren aurka egin zuen, eta erreala hortxe bertan kokatu da. Horrek bere eragina izango du. Gero, bigarren itzulian ordainduko duela, pentsatu dut baiet, baina eta guztiz ere, aurten jokalari gehiago ditu Imanol Alguazilek, eta ja jokalari garrantzitsua, Martin Zubimendi, eta gaztetxoak etorri direnak, bere maila erakusten ari dira, Lobete hortxe bertan egon zen. Atzo ere, atzitiken ditugunak ere bai, Horain aipatuko ditugu, eta abar, bueno, nek uste dut puntu on bat eskuratu egin zuela Getafen koliziunen, Getaferen aurrean. Bueno, bigarren mailan oso emaitza positiboak erdietsi zituzten euskal taldeek. Erreala bek bat eta lau mendean hartu zuen etxetik kanpo Alcorcon, tira Real Union, Rayo Majadahondan, Erreala Getaferen aurka, Erreala B, Alcorconen, denak Madrilen jokatu zuten, bat eta lau mendean hartu zuen Alcorcon, Errealak bek, etxetik kanpo, Xabi Alonsoren taldeak irabazten duen lehen jardunaldia, eta Xeber Alkainek bi gol egin zituen, horietako bat, maila handikoa, Jean-Pierre, atzetik ere, Xeber Alkain, bere ibilbidea egiten. Bai, eta Xeber Alkain orain duela bi urte Arenasen zegoen. Santzeko utzitakoa. Bai. Eta Hondarribiarra. Eta orduan ere Alberto Iturraldik eskatu zuen. Xeber Alkain, Lobete eta beste jokalari bat. Eta zein da beste jokalari hori? Beste jokalari bat. Zorroitzen noa etxata, baina puntako jokalari bat. Eta Kortajarena zen edo beste jokalari bat. Zer aurretik Guridi eskatu zuten, baina ordain du jartzen Guridi soldata ere, erdia. Bai. Mirandesera joan egin zen. Baina, puntxan bertan zituen Xeber Alkain eta Lobete. Eta bate batek aipatzen zuen, baina Xeber Alkain hori... Ez, joka jokalari ona. Eta bere maila erakutsi zuen arena zen, handitu zen jokalari bezala, gero Sansen denboraldi txukun bat egin, eta orain dago, hortxe, kokaturi, bigarren mailan. Eta bigarren mailan... Eta golak egiten. Bigarren mailan egiten, da, erraza, eh? Ez. Eta beharrezkoa zuen garaipena Sansek. Eta aipatzen zuen Xabi Alonso, eh? Behar genuela, berdinketak azkenean ez dutela funtsezko egoer bat sortzen, ez? Eta berdinketa oso eskasa gelditzen direula hiru puntuko kompetizio batean. Eta orduan, garaipen hori oso garrantzitsua zen, jokalariak ere berreskuratuko ditu Xabi Alonsok, eta Xiberral gain bere lekua aspaldidanik Sansen aurkitu du, errealean egonda ere, eialdi batean, bitan. Orduan, Xiberral ere bere ibilbidea txukuna, ez, ona egiten ari dela, Hondarribiarra. Amorebietak bana berdindu zuen Sportinga aurka eta Ibarrek 3-1 garaitu zuen Ibiza. Txirrindularitzan sartuta, bueno, Sonny Colbrelli italiarrak lortu zuen garaipena lokaztutako Paris-Ruben lasterketan 164 txirrindularik parte hartu zuten 118. edizioan eta garaipena eskuratu zuen txirrindulariaz gain, Uria, Lokatza eta Izea izan ziren protagonista. Colbrelliren ostean Bermast eta Matthew Van Der Poel izan ziren bigarren eta hirugarren, baina zer nolako irudiak utzi zituzten txirrindulariek, Jean-Pierre? Paris-Roubaix beti, baina aurten gehiago. Hori zabaldu kotxeak eta dena istripua izan zituzten atzoko egunean. Nagoa izetara zabaldu behar da Paris-Roubaix utzi zituen irudiak atzo, Lokatza, zuloak, gora, bera... Baina hor bazegoen zerbait arraroa iruditu zitzaidana, Jean-Pierre. Matthew Van Der Poel, bueno, Matthew Van Der Poel eta guztiak, lokaztuta iritsi ziren helmugara, baina Matthew Van Der Poelen oinetakoak, txuri-txuriak iritsi ziren. Bate garbitu egin zuen mangera batekin. Horreti diot, oso arraro egiten zitzaidala, dena lokaztuta eta txuri-txuriak. Telebistan azaltzeko horrelako kontua, marketingiko kontu bat izango zen. Bai, ez dakit noiz laguntzaile bati, kotxeko laguntzaile bati izango zion, bueno, pasatzak ura hortikan eta garbitu, bueno. Holako zerbait izan barko dugu. Irudi zora garbia berrez ere, Paris-Roubaix beste maila kontua. Esaten dute, infernua izaten dela, ez? Atzo infernua baino gehiago izan zen. Iparraldeko infernu handia dela, bueno, benetan ikusi genuen atzo ze hartatzen den Paris-Roubaix, eta ze irudiak, eta ze txirrindulariak ere bai ditugun geure tropelean gaur egun ere. Bueno, pilotan, hasi da lauterdiko txapelketa, Elordiko 22-16 irabazi zion Artolari, Unai Lasok garaipena eskuratu zuen 22-16 Peña bigarrenaren aurka, eta Urrutiko Etxak zailtasunik gabe 22-7 gainditu zuen Victor. Hartara, hiru pilotariak final laurdenetara igaroko dira, baina horrez gain, Atano hirugarrenak omenaldi goxoa egin zion larunbatean Aimar Olaizolari. Goizuetako aurrelariak Atano jokatzen zuen azken partida bizi izan zuen, Zabaletarekin batera, norekin bestela. Aurkari Altuna hirugarrena eta Imaz izan zituen, eta urdinez aritu zen bikoteak, Olaizola bigarrena eta Zabaletak irabazi egin zuten, eta aurreko, protagonista noski, Aimar Olaizola izan zela, baina ze pilotaka da eman zion Zabaletak, errebotera, baina erreboteren goiko aldean eman zuela, Jean-Pierre. Zabaletarena, zorgarria. Errebotera bidaltzea zaila da, baina erreboteren goiko aldera bidaltzea, ja. Tira. Ego zabat gokatu kontak dut. Batzuk lauterdiko txapelketan ikusteko hori aukera hori nahiko luke. Bueno, bizu agurra goizuetan egingo diotela. Bai. Aimarro lezola, nola ez da. Herrian baskari berezi bat egongo da, herriko baskari bat. Claro. Nola kokatu jendea, Beste frontoi badago, bai. Antolatzeko hori goizuetan bertan. Baino claro, goizueta herri txiki bada. Ez inferno handia, herri txiki bada. Herri txiki, bai. Baioan pilotazaleek bere lekua nahi dute etxekoak eta Aimarrek nahi du bereko jendearekin agurtu. Baina kanpotik ere da dute. Jungo dira. Orduan, arazoa dituzte, ontxe bertango dizuetan, baina jai handi bat izango da. Aimar Olaizolaren agurra datorren azaroaren 13an. Futbola zaritu gara, baina emakumezkoen emaitzaka berpasatzea astu zain niri guztiz gainera. Bartzelonak 9-1 irabazi zion Alaves Gloriosasi, Eibarrek 4-8 irabazi zion Rayo Vallecanori, Atletikek etxean 2-8 irabazi zion Real Madrili eta Errealak, bueno, ba, galdu gabe eta neurketa guztiak irabazita, 4-8 irabazi zion Villarreali, horrela jarraitzen du eta bigarrenak badira gizonezkoen ligan, emakumezkoen ligan ere bigarrena da Erreala. Horko iraultzak bere fruituak garri ditu bere ala, eta zarri dute maine gainean joko karbi bat, emaitza txukunak ez, hobeak, eta hortxe bertan dago, kokaturik, sailkapenean, puntian. Orduan, arrazoia eman beharko zaio aurten, Natalia Arroyo hori, eta momentuz. Horrela da, momentuz, baina, bueno, hasiera batean ikusten dugu, taldea ondo osaturik dagoela, eta bere emaitzak eskuratzen dituela. Eta esan, hasiera baten, momentuz, Natalia Arroyo, ba, bere gain hartu du ardura hori eta berak esandakoa ba mai gainean jarri du behartzena eta arrazoia. Ba bai, eskubaloiari dagokionez anaitasunak denboraldiko lehen garaipena erdietsi zuen Torrela Begaren aurka, gol askoko neurketa batean 37 eta 34 hiru goleko aldearengatik garaitu zuen Igoberria den Torrela Bega. Bai, bota. Gauza bat anaitasunak errazki hartu egin ditu gola, eta hartu zituen golak, eh? Torrela Bega taldeak 34 gol sartzea... Gilegi. Kezkatzeko moduan, eh? Emakumezkoetan Superamara bera-berak 37 eta 31 irabazi dio Kajarrural Aula Valladolidi, eta Balonmano Zuazok 37 eta 28 irabazi zuen Morberdre. Errugbiari dagokionez, iparraldeko errugbi taldetatik Miarritzek soilik jokatu duen neurketa asteburunetan, top 14 txapelketan 11 eta 17 galdu zuen Miarritzek Tolosaren aurka, eta azkenik saskibaloian, Bilbao Basketek 68 eta 84 galdu zuen Bartzelonaren aurka, eta Baskoniak ere galdu zuen 74 eta 77 Manresaren aurka emakumezkoetan, Lointek Gernikaren eta IDK Euskotrenen aurteko Euskal Derbian bizkaitarrak nagusitu ziren, 77 eta 71. Bueno, ba, Jean-Pierre, 50 ordu, ordu ez, minutu, eta eskerrak, dara matzagu, ba, Bebidasoa eskualdeko kirola zizketan, saio onenak gaurko egin du, agur esateko ordua iritsi zaigu, baina horren aurretik gogoratu behar dugu, ba, azte azkenean, Bidasoak sinfinen aurka jokatuko duela, 8:00 eta 16:00 Artalekun berriro ere, Artalekura jendea bueltatuko dela. Besterik gabe gogoratu, ba, irubebikoitza kiroletik.eus atarian Bebidasoa eskualdeko albiste guztiak dituzuela eskuragarri. Gaurko saioa berrentzuteko aukera ere izango duzuela bertan. Eta tira, ba, deialdi hau esan da, ba, gaurko saioa utziko dugu. Oraindik eta amaitzeko nekea dut Zumaiako freestyle ikusita, nekea dut orain. Bai, ez? Irudiak hauek ere... Aldapa horiek. Bai. Txalotzeko moduan ere. Bueno, Jean-Pierre, plazera, beste behin gurean izatea, eta, bueno, ostiralea arte. Ostiralean egon gora, hemen, hausnarketa guztiak egiten, eta, bueno, erreunenek berreskuratzen dituen beharrezko indarrak larun bateko norra jaroken aurrean. Bueno, ba, entzun duzu, Jean-Pierre, ostiralean hausnarketa gehiago, ostiralean ber gehiago, albiste gehiago, kirola beti ere, euskeraz eta zintzoki, kiroletik saio honetan. Eskerrik asko, eta ostiralea arte. Danzare